most is várod még, álmod szép ígéretét. Várj, még fel kell majdanod, ha látni sejtenéd, mi az ében olvad szét. Várj, még fel kell majdanod. A félelem hatát kap, mint a lét. De csak vár, míg fel kell majdanom. Ha meggyűtört az ég, ha a múltat feldagadt, vár, míg fel kell majdanom. Ha kell, hogy tiszta légy, mind gyermek önmagad, várj, míg fel kell majd a nap. S ha megzavart, hogy túlnyitott az ég, a csillaggal telt végtelen túl még, mint a bölcső, biztos gömbbe zár a fény. De csak várj, míg fel kell majd a nap. De csak várj, míg fel kell majd a nap. Várj, míg fel kell majd a nap. Tudod, nincs mennyország, de minden.